Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, hepinize hürmetlerimi, sevgilerimi, içten dualarımı, temennilerimi arz ederim. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın, hocalarımızın, hocalarının yazmış olduğu efendim ve daima camimizde, camiamızda okuna gelen, bittikçe yeniden hatmedildikçe başına geçilen hadis kitabı. Hadislere göre yaşayalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyalım. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyelim diye böyle adet olmuş. Biz de orada size efendim 517. sayfadan hadis-i şerifler okumak istiyorum. Birisi, bugün okuyacağım hadis-i şeriflerin, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilmiş. Allah-u Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ifade buyurmuş. Hadis-i kutsi yani. Peygamber Efendimiz'den duyduğunu da Hazreti Ali Efendimiz bize nakletmiş. Ne kadar güzel, mübarek efendim bir durum. Hadis-i şerifin mübarek metni şöyle. Yekulullahu Teala İnnemâ etekabbelü salate mimmen tevâdâ'a li azameti ve lem yetekebber alâ halkî ve kata'a nehârehu bidikî ve lem yebit usırran alâ hatîetin yut'imul câi'a ve yu'vil garibe ve yâhamü s-sagîre ve yuvakkirül kebîre ve zâlikellezî yes'elünî fe u'tîhî ve yed'ûnî fe estecîbu lehu ve yetedarra'u ileyye fe erhamuhu fe meseluhu indî kemeselil firdevsi fil cinâni la tetesennâ simâruhâ ve la yetegayyeru haluha. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Hadisi kutsi. Allah-u Teala Hazretlerinin bu izahını yapacağım efendim konuları buyurduğunu Peygamber Efendimiz naklediyor. Manasını kelime kelime açıklayalım. İzahını dilimizin döndüğü, aklımızın erdiğince yapmaya çalışalım. Yekulullahu Teala. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurur, şöyle der. Teala ne demek? Yüce olan manasına. Mazi sigası Teala ya Teala, Teali fiilinden ama sıfat olarak kullanılıyor. Efendim, böyle bu şekilde Allah lafzayı celalinin arkasından gelen mazi sigası şeklinde olup da sıfat olarak kullanılan efendim şeyler var. Pek çok kelimeler var. Hatırlayacaksınız. Allahu Teala mesela. Allahu Azze ve Celle. Allahu Celle ve Ala. Allahu Tebareke ve Teala gibi. Bu da Teala uluv maslarından, yüce olmak maslarından tefaul babı. Yani yüce olan Allahu Teala Hazretleri, her yönden yücelerin yücesi olan Allahu Teala Hazretleri, efendim Dede Korkut hikayelerinden bir ifadeyi çocukluğumuzdan, okullardan hatırımda kalmıştır. Çok severim. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin diyor. Efendim ulu tanrım diye efendim hitabını öyle yapıyor. Tabii kimse bilmez nicesin sözünde biraz şey var. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bildirdiği kullarına kendisini sevgili kullarına bildirmiş. Evet. Yekulullahu Teala yüce olan, yüksek olan, ulu olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki diyor Peygamber Efendimiz. Ne buyururmuş? İfade nasıl? Rabbimizin ifadesi. İnnemâ etekabbelü salate mimmen tevâda'a li azameti. وَلَمْ يَتَكَبَّرْ عَلَى خَلْقِي. Ben namazı ancak şu vasıflara sahip olan kullarımdan kabul ederim. Onların namazını kabul ederim. O vasıfları da aşağı doğru sıralıyor. Namazını kabul ettiği o vasıflara sahip kulun ne kadar güzel bir kul olduğunu siz de hadis iyice tamamlandığı zaman anlamış olacaksınız. Zaten Arapça bilen kardeşlerim metnini okuduğum zaman anladılar. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Namaz kılmakla emrolunduk. Allah Teala Hazretleri namazı dosdoğru kılmayı biz Müslümanlara emretmiş. Namaz dinin direğidir. Ahirette insanların ilk sorgusu namazlar olacaktır. Namazı kılmamız lazım. Çünkü namaz müminin miracıdır. Çok şerefli bir ibadettir. Çok güzel bir ibadettir. Peygamber Efendimiz kurretu ayni fissalah buyurmuş. Gözümün şenliği, serinliği namazda. Gözüm şenleniyor, serinleniyor, hoşlaşıyor. Namaz kılınca demek istiyor. Efendim, şimdi bu namaz kılınıyor ama kıldık ama Allah kimin namazını kabul ediyor, kiminkini kabul etmiyor. Bazılarını kabul etmiyor. Yani bazılarının haccını kabul etmiyor. Bazılarının zekatını kabul etmiyor. Efendim, bazılarının duasını kabul etmiyor. Bunların ne sebeplerle kabul olmadığını kulların iyi öğrenmesi lazım. Öğrenmezse yapar boşa dönen tekerlek gibi, yerinde sayan insan gibi bir ilerleme olmaz, bir fayda olmaz. Ahirette de efendim tabii çok pişman ve perişan olur. Onun için ibadetlerin kabul olma sebeplerini ve kabul olmama efendim sebeplerini bilmek lazım. Şunları yapmazsa insanın ibadeti makbul olmaz. Şunları yaparsa, şu güzel vasıflara sahip olursa, o zaman namazını, niyazını, ibadetini Allah kabul eder diye. Biz bu hususları çeşitli kitaplarımızda, konuşmalarımızda önemli bir konu olduğu için kardeşlerimize mühim konular diye ihtar ettik. Efendim, o kitaplardan okunmasını rica ederim. Şimdi tabii efendim namazı kabul olmayan insanlar mesela abdestsiz namaz kabul olmaz bir kere. Abdest namazın şartı. Sonra efendim bilmem innemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn. Müttaki olmayanın efendim ibadeti kabul olmaz. Müttaki olanınki kabul olur. Haramla olan hayırın, ibadetin kabul olmadığı kesin. Helal ile olursa, helal yoldan olursa vesaire. Şimdi ben innema etekabbelü salate, namazı ancak şu kulların namazını kabul ederim. Şu kullardan kılınmış olan namazları kabul buyururum diyor. İnnema edatı tahsis derler Arapçada. Yani tahsis ne demek? Bir şeyi özel bir kısım olarak ayırmak. Efendim bir sınırla sınırlandırmak, bir takım hudutlarla efendim kısıtlamak manasına geliyor. Şimdi innema etekabbelü salate mimmen tevada ali adam azameti efendim ancak namazı benim azametim karşısında haddini bilip tevazuunu alçak gönüllülüğünü efendim idrak edip efendim tevazu gösterenden kabul ederim. Ancak onlardan kabul ederim. Başkasından kabul etmem. Velem yetekebber ala halkı, benim yaratıklarıma, öteki insanlara, mahluklara tekebbür etmeyenden kabul ederim. Tekebbür edenden kabul etmem. Kibirli, burnu büyük, kendini beğenmiş, yanına yanaşılmıyor. Efendim şirret ondan kabul etmez. Mütevazı olandan kabul eder. Ancak ondan kabul ederim. Ötekilerinden kabul etmem. Birçok insan namaz kılıyor. Zaten birçok insan mümin değil. İmanı anlayamamış. Dünyada pek çok insan doğru inanca sahip değil. Maalesef. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade ediliyor. Efendim, وَمَا اِكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ وَلَوْ حَرَسْتَ bir müminin. Sen ne kadar heves etsen, çalışsan, dert döksen, gayret etsen, uğraşsan da efendim hırsla, iştiyakla çalışsan da ey Resulüm, insanların pek çoğu bu gerçekleri anlayıp da doğru yola gelecek durumda değil diye, zaten ekseriyetin aklının havalarda olduğu, başında olmadığı, yani gerçekleri göremediklerini, yalan yanlış şeylere taptığını, yalan yanlış yollarda din diye kendisini oyaladığını zaten biliyoruz. Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor. Şimdi taşa tapmanın bir anlamı var mı? Taşın karşısına geçip de ondan medet ummanın, ona efendim tapınmanın bir anlamı var mı? Putun karşısında, taşın karşısında olur mu? İnsanların çoğu böyle. Hayvanlara tapıyor, taşlara tapıyor, yaratıklara tapıyor. Aciz, naçiz, efendim güçsüz, kuvvetsiz, idraksiz, iradesiz, kendisine efendim cevap veremeyen, kıpırdayamayan varlıklara, yaratıklara, aciz şeylere Tanrı diye efendim farz etmiş, zannetmiş, yanılmış, tapılıyor. Zaten insanların çoğu maalesef, dünyada istatistik yapsanız, sayım yapsanız, çoğu zaten yanlış. Allah'ın varlığını, birliğini anlayan, efendim yeri göğü yaratan Allah'a kulluk eden insanlar az zaten. Yani o imana sahip insanlar az. Onların içinde de ibadet yapanlar az. Çoğu da diyor ki efendim işte hocam seni çok seviyorum, Allah razı olsun. Seni çok seviyorum, sen doğru yapıyorsun, tamam, doğru söylüyorsun, haklısın, tamam, nasihatin de yerli yerinde. Ama işte kusurluyuz, kusurumu da biliyorum, işte kılamıyoruz namazı, ibadet yapamıyoruz. Sen bu dünyayı imtihan için geldin, niye yapamıyorsun? Yapmazsan mahvolursun, ahirette zarar görürsün. Ne kadar zarar göreceğini hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde okusan tüylerin diken diken olur. Niye bunu böyle basit mesele gibi, işte kusura bakma yapamıyoruz. Ben niye kusura bakayım? Ben affetsem ne olacak? Efendim ben kızsam ne olacak? Bağışlasam ne olacak? Mühim olan insanın ahirette efendim cehenneme düşmekten kurtulması, cennete girmesi, Allah'ın rızasını kazanıp efendim ebedi saadetidir. Ebedi saadete eremedikten sonra ben o kafaya kafa mı derim, o akla akıl mı derim, o yola yol mu derim, o hayata hayat mı derim sonu hüsran olduktan sonra. Demek ki tercihini güzel yapamamış. Elektrik çarpar gibi çarpar. Nasıl elektrik hatayı affetmezse, ne demek elektrik hatayı affetmez? Yani ben seninle tanışayım, ahbabım, sen benim evimde uzun zamandan beri tel olarak bulunuyorsun, ben sana şöyle çıplak tele bir dokunayım, sende elektrik var ama biz seninle ahbap olduk desem, ahbaplık falan tanımaz elektrik. Çıplak elektriği, elektrik telini, elektrik varken elinde tuttun mu elektrik çarpar. Neden? Kanun böyle, elektriğin kanunu, işi bu. Ateş yakar, elektrik çarpar, efendim bu işin şakası yok. Bu ibadetin de şakası yoktur. Allah'a kulluğun efendim lauballiğe tahammülü yoktur. Allah'a ibadet ciddi bir iştir, önemli bir iştir, hayatın en mühim işidir. Aman hocam benim bir sürü işim var. Senin işlerinin hepsi oyalama. Oyalama. Şimdi eğer fırsat olursa efendim başka hadis-i şerif okuduğun zaman göreceksin. Şeytan karşına oyalayıcı şeyler çıkartıyor, seni aldatıyor. Asıl ibadete, asıl vazifene uyanıp da gidip başlamayasın diye. Aldatmak için yapıyor. Halbuki senin bu dünyada asıl vazifen Allah'ı bilip, Allah'a kulluk edip, Allah'a itaat edip, Allah'ın emrini tutup, Allah'ın buyurduğu şeyleri yapıp, yasakladığından kaçıp hayat imtihanını başarmak. Önemsemiyor. Efendim hocam kusuruma bakma. Ben kusura bakarım doğrusu. Neden bakarım? Çünkü Rabbim kılınmasını emretmiş, kılınmadığı zaman kusur olur. Kusur olduğu zaman da Allah'ın sevmediği bir şeyi ben hoş göremem. Birisi geldi bana, müfettiş Milli Eğitim Bakanlığı'nda seneler önce, efendim o kızı için, kızım dedi sizi, kitaplarınızı okuyor, efendim çok saygı duyuyoruz, seviyoruz, efendim söyleyin başını açsın, okuldan atacaklar. Çünkü ben söylüyorum, dinlemiyor, diyor bana. Ben dedim ki, beyefendi, çünkü milletinde müfettiş, efendim güzel giyinmiş, kravatlı, çok zarif bir kimse, görgülü, bilgili bir kimse. Beyefendi, ben başörtü emrini ben koymadım ki ben kaldırayım. Başın örtülmesi emri Kur'an-ı Kerim'de, şeriatimizin, dinimizin hükmü. Onun için dünyanın hangi İslam ülkesine gidersen orada kadınlar kapalıdır. Başları örtülüdür. Müslüman olduğu halde başını açan. O ayrı yani. İnsanların Müslüman olduğu halde İslam'a uyamamaları bir dert, bir hastalık. Onlar efendim ölçü olmaz. Batıl makisün aleyh olmaz. Yani yanlış olan iş yapılması için örnek olarak ileri sürülemez. Yanlıştır çünkü. Doğru olan şey örnek olarak gösterilebilir. Batıl ona kıyas edilen efendim ona dayanılarak hüküm çıkartılan bir kaynak olamaz. Şimdi Allah'ın emri tutacaksınız. Ben kaldır desem yalan söylemiş, yanlış söylemiş, haddini aşmış olurum. Benim bu şeye hakkım yok. Sen dedim kızının dindar olmasından memnun musun, değil misin? Memnun. Baş örtmesi suç mu, değil mi? Değil. O halde savun. Sen müfettişsin, kızının hakkını savun dedim. Şimdi namaz kılmıyor. Kusura bakma hocam, işte kabahatimizde biliyoruz, tamam. Kişi kusurunu bilmek gibi irfan olmaz. Güzel. Tamam. Kusur bilmek bir meziyettir. Kusurunu anlamamak çok daha fena bir şey. Kusur olduğunu bilmeden efendim kusur değil diyerek hatta yanlış yolda yürümek daha fena. Tamam. Kusurunu biliyorsun ama o da seni teselli etmez. Kusur olduğunu biliyorsan yanlış bir işi yapıyorsun. Bile bile ateşle oynuyorsun. Sonra cezasını çekersin. Çok büyük cezası var. Şimdi burada onun için hadisi şerifi o. Bu anlattığım duygularla takip etmek lazım. Ben ancak namazı, şunların namazını kabul ederim. Herkesin namazını kabul etmem buyuruyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz nakletmiş bize. İnnemâ etekabbelü salâte mimmen tevâda'a li azameti. Bir kere benim karşımda benim ululuğum, azametim, izzetim, celalim karşısında haddini bilip efendim mütevazı davranan efendim, boynu bükük, efendim, davranan kulun namazını kabul ederim. Velem yetekebber ala halkı, benim mahlukatıma tepeden bakıp, kibirlenip, burun kaldırıp, kendini beğenip, tekebbür edenlerden değil. Tekebbür etmeyen, benim azametim karşısında tevazuunu takınan kulun namazını kabul ederim. Tamam. Bir, Allah'ın huzurunda mütevazi olacağız. Mütekebbir olmayacağız. Kullara tepeden bakıp da hor görmeyeceğiz. Çünkü senin hor gördüğün insan Allah'ın sevgili kulu olabilir. Senin hayran kaldığın insan da Allah'ın düşmanı, sevmediği insan olabilir. Sen ilahi ölçülere göre bak. Çünkü senin beğendiğin insan aslında çok çok kusurlar işliyor da sen ona rağmen seviyorsun, beğeniyorsun. Beğenmediğin insan da bütün gayretiyle Allah'a güzel kulluk yapmaya çalışıyor, güzel şeyler yapıyor da sen onları küçümsüyorsun, bir yerine kız, bir şeyine kızmışsın, o adamı sevmiyorsun. Ondan sonra kişisel hissi, indiği efendim tarafgirane duygularla efendim gerçekler şey yapmaz. Haddini bilecek, mütevazı olacak, mütekebbir olmayacak. Namazının kabul olmasını isteyen bir insan. Sonra devam ediyor şartları. Efendim, namazı kabul olan insanların sıfatları devam ediyor. Namazın kabul olma şartı iyi kulun sıfatları. Ve kata'a neharahu bi zikri. Gündüzünü, gününü benim zikrim ile geçiren, yani beni zikrederek, zikrederek. Zikri demek mastar mef'ulüne muzaf derler buna. Efendim beni zikrederek, benim zikrim ne demek, ne demek? Beni zikrederek geçiren, gündüzünü beni zikrederek geçiren. Efendim, niye gündüzünü beni zikrederek geçiren buyurmuş olabilir Rabbimiz, düşünelim. Çünkü gündüz faaliyet zamanıdır. Gece herkes istirahat ediyor, herkes zikreder kendi başına ya da uyur. Uyumak da vücudun bir ihtiyacıdır. Uyumaya da ruhsat vardır. Yatsı namazı kıldıktan sonra efendim uyuyabilir. Teheccüde kalkmak, sabah namazına kalkmak efendim şartıyla. Şimdi asıl olan gündüz insanların arasındayken Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek ne demek? Zikir ne demek? Zikir hatırlamak demek. Bunun zıttı ne? Zıttını söylersen daha iyi anlarım kelimeyi. Zikrin zıttı nisyandır. Nisyan unutmak demek. Nesiye unuttu, zekere hatırladı demek. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demektir. Gündüz Allah'ı hatırlayacak insan. Ne zaman hatırlayacak? Ticaretinde hatırlayacak, yolda yürürken hatırlayacak, yemek yerken hatırlayacak, alırken, verirken, konuşurken hatırlayacak. Yani Allah beni görüyor, Allah her yerde hazır ve nazır, aman kusur işlemeyeyim vesaire. Efendim, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek o idrak ile yaşayacak, gündüz faaliyetlerini öyle geçirecek. Şimdi hadisi şerifler var. Zikir, millet sadece tesbih elinde Allah Allah demek sanıyor zikri. Bir de televizyonlarda şimdi böyle zikredenleri kötü göstermek için eğilip kalkıp saçı bir arkaya bir öne giden insanları, kendinden geçmiş insanları sahneliyorlar. Millet de zikirden efendim ödü patlıyor. Evet, o da bir çeşit, yani Allah Allah demek de zikir ama asıl zikir o değil. O tezekkür, yani bir şeyle, gayretle zikire ulaşmak için yapılan çalışma. Onun sonucunda eğer insanın aklı başına gelir, insanın gönlü yörüngesine oturur da Allah'ın kendisini gördüğü idrakine kavuşur, her işi Allah'ın huzurunda Allah beni görüyor diye yaparsa asıl zikir odur. Zikru bir tezekkürü. Öteki zikir yavaş yavaş aşkullah, muhabbetullah hasıl eder de insan sonunda o hale gelir. Yani ihsan makamına çıkar. Allah'ın kendisini gördüğünü bilir. Sözünü ona göre söyler, işini ona göre yapar, Allah'tan korkar. Allah görüyor, ben bunu yapamam. Kimse olmasa bile yapamam, polis olmasa bile yapmam bu suçu. Efendim, cümle cihan halkı istese de yapmam. Allah'ın istemediğini insanlar istiyor diye yapmam der. Evet. Demek ki gündüz Allah'ı zikretmek önemli. Hadis-i şerifleri onu söyleyecektim. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Bir insan günah işliyorsa elinde tesbih, dilinde zikir olsa da o Allah'ı zikretmiyor demektir diyor Peygamber Efendimiz. İtaat ediyorsa, Allah'ın emrini tutuyorsa, isyan etmiyorsa, günah işlemiyorsa, itaat ediyorsa Allah'ı zikrediyor demektir. Efendim, dilinde tesbihi, elinde efendim şeyi az olsa bile. Çünkü asıl olan o idrake ulaşıp o idrake göre yaşamak. Onun için gündüzünü beni zikretmekle geçiren demiş olabilir. Gece kişisel yaşam, gündüz toplumsal yaşam var. Toplumsal yaşamda Allah'ı bilecek, Allah'ın Allah'ı unutmayacak, Allah hatırında olarak her işini yapacak, efendim Allah için konuşacak, Allah için sevecek, Allah için hakkı savunacak, Allah için efendim gayret edecek, verecek, alacak, sevecek, kızacak, konuşacak, susacak, hepsi Allah için olacak. O şeyle olur işte. Allah'ı hatırlamakla olur. Hatırlamayan paldır küldür yaşar. Aa, bir bakar akşam oluvermiş. Ya ha ha ha ki ki ki oynarken, eğlenirken akşam oluvermiş ya. Gündüz maç seyrederken akşam olur. Televizyon seyrederken akşam olur. Kahvede otururken akşam olur. Efendim oyun oynarken akşam olur. Gafilce bir vakit geçirme. Şimdi namazı kabul olunan insan bir, Allah'ın azameti karşısında haddini bilir, tevazuunu takınan, Allah'ın kullarına karşı tekebbür etmeyen, mütekebbir davranmayan, mütekebbirane davranmayan, gündüzünü Allah'ı anarak geçiren, efendim buna ne derler, gündüz faaliyetteyken, işine giderken, yani Allah'ı zikrederek geçirmek, Süleymaniye Camii'ne sabahleyin girip de yatsıdan çıkmak, hiç dışarıya çıkmamak, hep içeride Kur'an okumak, tesbih çekmek mi demek? Hayır. Halkın içinde, işin içinde, yaşamın içinde, çalışmanın içinde Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Buna bizim Nakşi tarikatında halvet der, encümen derler. Toplulukta hali halvette, tenha gibi Allah'ı halvet hanede zikrediyormuş gibi olabilmek. Efendim, eli kârda, gönlü yârda derler. Eli iş yapıyor ama gönlü Allah ile yar olan, dost olan, sevgili olan efendim Mevla ile efendim olmak derler. Efendim daha başka tabirleri vardır. Eli işte, gönlü bilişte derler. Biliş yani maruf ve malum olan Mevla manasına. Dosta demek yani. Evet, gündüzünü zikrimle geçiren bir sıfat da bu. Namaz kabul olacak insanların. Velem yebit musırran ala hatiyetin. Bir günaha efendim ısrarla devam eder bir vaziyette gecelemeyen. Şimdi bazıları gündüz külahlı, gece silahlı oluyor. Gece oldu mu herkes görmüyor, tenha diye, evinde diye veya karanlıkta diye efendim günahlı işler yapabiliyor. Gündüz çekiniyor. Hele bir akşam olsun, bir akşam karanlığı bir bastırsın. O zaman ben şöyle şu karanlıkta bundan istifade ederek şöyle yapayım, böyle yapayım diye işte hikayelerde, masallarda, romanlarda, gazetelerde vesairede görüyorsunuz geceliğin neler olduğunu. Geceliğin hatada ısrar etmeye. Evet, hatasız kul olmaz. Neden? Şeytan kandırır, nefis efendim yendirir, mağlup eder yani. İnsanı pes ettirir, tuşa getirir. Hatayı yaptırır. Kul hata yapmamalı ama hata yapması fena. Ama hata yapar. Hata yapınca efendim tabii hemen ve et bir şeyi eten hasene. Bir hata yaptıysa arkasından bir iyilik yapıp onu sildirmek lazım. Efendim bir de hemen tevbe etmek lazım. Ay eman, eyvah, ya Rabbi ben gene hata işledim. Efendim gene yanlış şey oldu. Gene kendimi bilemedim, tutamadım. Affet ya Rabbi. Hemen hatadan vazgeçmek lazım. Hatada ısrar etmek. Israr. Hatada devam etmek. Israrlı, devamlı o işi yapmak. Canım işte dün söyledin ya. Dün söyledim. Bugün niye yapıyorsun yine? Her gün yapıyorsun. Söylediğim halde, hata olduğunu bildiğin halde aynı şeyi yapıyorsun. Hocam işte biliyoruz ki bu sigara zararlı. Yani mesela sigaranın zararlı olduğunu biliyor millet, gene içiyor. Sigara öldürür diye yazıyor burada reklamlarda. Sigara yavaş yavaş öldürür diye yazıyor. O öldürdüğü şeyi, insanı hayatına kasteden şeyi para verip alıyor, içiyor. Efendim. Mesela bunun gibi hatalı olduğunu biliyor. Hatta doktor ameliyattan çıkıyor. Hemşire hanıma şuradan bir sigara yak, ağzıma tutuver diyor. Elinde daha ameliyat eldivenleri var. Sigara içiyor. Fosur fosur, püfür püfür. Sigara içen içene birisini söndürüyor, birisini yakıyor. Derin derin çekiyor. İçerisi kararıyor. Katran doluyor. Zifir doluyor. Efendim bizim sigaramıza karışma diyorlar. Ben konuşunca biliyorum tıbbi durumunu, zararını efendim bilimsel yönden biliyorum. Doktorların şeyini biliyorum. Söyleyince de efendim işte şudur budur itiraz ediyorlar. Hatada ısrar doğru değil. Yani bir hatanın hata olduğunu anlayınca tevbe edip onu bırakmak lazım. Hatada ısrar küçük günah bile olsa işi büyütür, cezayı arttırır. Şeyde de dünyevi işlerde de öyledir. Adam efendim bir suç işlerse bir ceza verilir, ısrar ederse ceza arttırılır, bir daha yaparsa daha arttırılır. Kanunlarda da böyledir. Efendim günaha ısrar etmeyen, gündüzünü benim zikrimle geçiren, benim yaratıklarıma kibirlenmeyen, tepeden bakmayan, benim azametim karşısında tevazuunu takınan diye güzel güzel sıfatlar devam ediyor. Bunlara sahip olmaya çalışacağız. Hatada ısrar etmemek de emellerimiz, amaçlarımızdan birisi olmalı. Gündüz de Allah'ı dükkanda unutmayacağız, ticarette unutmayacağız, memuriyette unutmayacağız, siyasette unutmayacağız, hiçbir yerde unutmayacağız. Allah'ı hatırlayarak yaşayacağız. Yut'imul ca'i'a üstünde vakfedersek kelimenin açı doyurur. Yani namazını kabul ettiğim insanların bir vasfı da nedir? Efendim aç bir insan gördü mü doyurur. Buyur. Bizim evde Allah ne verdiyse çorbayı beraber içelim. Gel kardeşim. Aa, eve götürür. Bizim hocamızın kendisinden hilafet aldığı efendim Mehmet Saad Kotku hocamız rahmetullahi aleyhin kendisinden icazet ve hilafet aldığı Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi Hazretlerinin kardeşi Tekirdağ müftüsüymüş. Tekirdağ müftüsüymüş ama O da evliya Allah'tan. Hocamızın hocası da evliya Allah'tan. Mübarek hiç yalnız yemek yemezmiş. Evinin misafir odasının bir de misafire açılan kapısı varmış. Bir de evin iç tarafına açılan kapısı varmış. Misafir hemen doğrudan dolayı misafir odasına geliyor. Evi sofrada yemek vaktinde misafir olmadığı zaman kalkar han odalarından efendim kimi bulursa yolcu, işçi, amele onları alır sofrasına getirir doyurmuş. Bak burada da ne diyor? Yut'imul ca'i' ca'i' cu' maslarında acıkmak demek. Cim, vav, ayn, cu' maslarından ismi faiz. Ca'i' acıkan. Acıkmış insanı doyurur. Ve yu'il garib. Yu'i ala, yu'i meva veren, barındıran demek. Yani meva da barınak manasına geliyor. Efendim, sığındıran, evine alan, iskan eden, garip insanı evine alıp misafir eden demek. Garip ne demek? Diyarı gurbette olan, kendi yurdunda olmayan. İnsan diyarı gurbette oldu mu hali zor olur, garip olur. Zor olur işi garibin. Nasıl anlatıyor Yunus Emre? Ölür zavallı, kimse bilmez neden öldü. Belki açlıktan öldü. Derler ki bir garip öldü diyeler. Bir garip ölmüş diyeler. Ha, mahallede bir garip ölmüş. Kimse tanımıyor. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Öldüğünde hemen duymazlar çünkü gelip gideni yok, tanıyanı yok. İşte adam ölmüş. Efendim neden sonra anlıyorlar? Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyuyorlar. Soğuk su ile yuyalar. Ha. Efendim başkalarının cenazesini yıkamak için su filan ısıtılır, şey yapılır. Ama bu işte garip, kimsesi yok bilmem ne. Baştan savma yapıyorlar. Efendim soğuk suyla yıkarlar. Şöyle garip, bencileyin diyor. İşte yani ben nasıl garipsem öyle garip diyor Yunus Emre. Kendisini misal veriyor. Garibin işi zor olur diyar-ı gurbette. Efendim ona himaye göstermek lazım. İlgi göstermek lazım. Alıp gel bizim evde kal demek lazım. Efendim barındırmak lazım. Eskiden tabii oteller efendim bilmem şeyler böyle azdı. Efendim bu daha da önemliydi. Şimdi adam parası oldu mu gidiyor 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otelde kalıyor, geçip gidiyor. Yani şimdi şartlar biraz değişti ama gene de bir Müslüman kardeşi, bir iyi insan, gariban, mazlum, mağdur, fakir efendim insan oldu mu tabii onu şeyde açıkta bırakmamak lazım. Bazen biz bir şehre gidiyoruz. Başka şehirlerden efendim arkadaşlar, aileler, arabalar hoş geldiğine geliyor. 15, 20, 30 aile hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımız her birini paylaşıyorlar, evine götürüyorlar, misafir ediyorlar. Evi kapalı olan kendisi bilmem evinde bulunmayan insanlar da giderken misafir gelirse bizim eve kalsınlar, girsinler, oturabilirler diye anahtar vermiş oluyor. Onları kullanıyorlar filan. İşte bu kardeşlik, Müslümanlık bu. Garibi barındırır, sığındırır meskeninde. Ve yerhamü sagir, küçüğe merhamet eder. Kendisinden küçük ama, güçsüz ama, rütbesi küçük, yaşı küçük, şusu küçük, kuşu küçük, neyse. Efendim, kendisinden küçük olana merhamet eder. Ve yuvakkırül kebir, kendisinden büyük olana da efendim tevkir ile, yani hürmet ile, saygı ile davranır, saygısını takınır. Efendim, tabi bu rütbe büyüklüğü bazen şeyde olur, yaşta olur. Tabi yaşça büyüğü saymak lazım. Efendim, bazen mevkide, makamda olur, onu da saymak lazım. Bazen ilimde, irfanda olur. Efendim, manevi yönden olur. Tabi onu da saymak lazım. Onları saymıyorsa bir insan veya bir toplum bozulmuş demektir. Yani talebe hocayı saymıyor, efendim derviş efendim şeyhi takmıyor, efendim bilmem aşağıdaki yukarıdakine kulak asmıyor. Herkes birbirine karşı böyle bir şey laubali. Tabii İslami ahlak değil bu. Büyüğe saygı değer, kimseye saygı göstermek İslam'ın şiarındandır. İşte bu sıfatlara sahip insan. Bir daha sayalım. Benim azametim karşısında buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Tevazuunu takınan, benim mahlukatıma karşı mütekebbir davranmayan, kibirli davranmayan, gündüzünü beni anarak geçiren, geceliğin günaha ısrar eder vaziyette gecelemeyen, gece günah işlemeyen, aç bir kimse gördüğümü doyuran, gurbette bir kimse gördüğümü evine alıp barındırıp, sığındırıp misafir eden, küçüğe merhamet eden, büyüğe saygı ile muamele eden, hizmet eden kimsenin namazını ancak kabul ederim. Yani güzel huylara sahip böyle bir insanın namazını kabul ederim. Fezalike lezi yeseluni fe u'tihi. Böyle bir adam benden bir şey ister. Böyle bir adam ki benden bir şey ister fe u'tihi. Ben hemen onun istediğini veririm. Bak böyle güzel huylara sahip oldu mu mükafatın büyüklüğünü gör. Allah duasını kabul ediyor. İstediğini veriyor. Ve yed'uni ve estecibu lehu. Ayrıca dua etmek kelimesi arkasından geldi. Bana dua eder, duasına icabet ederim. Benden bir şey ister, istediği şeyi veririm. Yetedarra'u ileyye ve erhamuhu. Boynunu büker, tazarru ve niyaz ve dua ve efendim yalvarış, yakarış da bulunur bana. Sızlanır, ağlar, ya Rabbi, aman ya Rabbi der. Ben de ona merhamet ederim. Efendim, rahmetini erdir. Efendim, temeselühü indi. Böyle bir kulun misali benim katımda, benim indimde. Kemeselü firdevsi filcinan. Cennetler arasında firdevsi alanın şanı, şerefi, izzeti ne kadar yüksekse onun gibidir. Yani ötekiler de cennet ama firdevsi âlâ en yüksek cennet. Bu kul da öteki kullar da Müslüman ama böyle bir kul Firdevs gibidir benim nazarımda. Firdevs âlâ'nın la tetesennâ simâruhâ ve la yetegayyeru hâluhâ. Efendim simar semere kelimesinin çoğulu meyveler demek. Meyveleri bozulmayan, hali değişip güzel halden kötü hale dönüşmeyen Firdevs-i âlâ gibidir benim indimde. O kadar cennet gibi kıymetlidir. Böyle bir kul benim için diye Peygamber Efendimiz böyle bir kulu Allah'ın sevdiğini, böyle bir kulun namazını kabul ettiğini, tabii istediğini verdiğini, duasını da müstecab eylediğini, yakardığı, yalvardığı zaman rahmettiğini efendim bildiriyor. Tabii bunlar çok güzel amaçlar, sonuçlar. Herkesin amacı böyle olmalı. Allah'ın sevdiği, duasını kabul ettiği, rahmettiği kul olmak en güzel şey. O halde bunlara sahip olun. Tevazu bir, kibirli olmamak. Efendim zikre, Allah'ı anmaya, Allah'ın kendisini gördüğünü, her yerde hazır ve nazır olduğunu bilip Allah'ın zikrine devam etmek. Günahta ısrar etmemek. Efendim açları ikram edip, cömert olup, doyurmak. Garipleri misafirperver olup evine alıp barındırmak, sığındırmak, küçüklere sevgiyle efendim merhametle muamele etmek, büyüklere saygıyla, izzetle, ikramla muamele etmek. İşte böyle kullara Allah'ın sevdiğini anlıyoruz aziz ve sevgili kardeşlerim. Tabii efendim bu hadis-i şerifi anlatırken saatlerde ilerlemiş oldu. Yalnız bir hadis daha okuyacağımız söz arasında söylediğim için hiç olmazsa İkinci bir hadisi daha eklemiş olayım aynı sayfadan. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akil ibn-i Yesar radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre Tabarani ve Hakim Müstedrek'te rivayet etmiş. Yekulu Rabbukum yebne Adem teferrag li ibadeti emle kalbeke vina ve emle yedeyke rızka. Yebne Adem, la tuba'id, la teba'ad minni fe emle'u kalbeke fakran ve emle'u yedeke şuvla. Bu hadis-i şerifi, yani mana itibariyle demin ki hadis-i şerifin izahında temas ettiğim mana var burada. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, yekulu Rabbukum. Ey Müslümanlar, ey muhataplarım, sizin Rabbiniz buyuruyor ki diye, efendim, bizim Rabbül Alemin, Rabbün Naz, Rabbü Külli Şeyin ve Melikühü, her şeyin sahibi Rabbi olan Mevlamızın böyle buyurduğunu şey yapıyor. Tabi Rab ne demek? Efendim, geliştiren, besleyen, değiştiren, efendim, rivalandıran, yani arttıran manasına geliyor. Niye Allah-u Teala Hazretlerine Rab diyoruz, Rabbimiz diyoruz, alemlerin Rabbi? Çünkü küçücükken büyütüyor. Tohumu ağaç yapıyor. Efendim, küçücük bir hücreyi bir insanı kamil yapıyor. Efendim, geliştiriyor. O gelişme, işte o oluşum, o mükemmelleşme Allah'ın işi, Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Rab deyince artık şükür de olmamız lazım bizim. Ya ben neydim, şu hale bak, ne hale getirdi Rabbim lütfuyla, keremiyle diye. Rab sözünün lezzeti çok fazladır aziz sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Yekulu Rabbukum, sizin Rabbiniz diyor ki, tabi ey kullar, bak Rabbinizin nimetlerini hatırlayın, onun sözüne daha çok şey yapın manasına, böyle bir şey var, incelik var. Yebne Adem, ya nida edatı, ibn kelimesinin başındaki elif, vasfedilen, atlanan elif olduğundan ya ibne Adem denmiyor, y harfi şeye vuruluyor, b'ye vuruluyor, yebne Adem. Ey Adem oğlu, hepimiz Hazreti Adem'in torunları olduğumuzdan insanlara böyle bazen hitap edilir. Ey Adem oğlu, Rabbiniz diyor ki, ey Adem oğlu, bu ne dediğini buradan başlıyor Rabbimizin sözü. Teferravli ibadeti emle kalbeke gınen ve emle yedeyke rızka. Sen benim ibadetime efendim yönel, sarıl, giriş, efendim başka işlerden boşal, sıyrıl, benim ibadetime dal. O zaman bu emrin cevabı meczum gelir, yani ikinci fiil cezimli olur. Burada hareket konmuş ama olmaması lazım. Hattatın şeyi olmuş oluyor. Teferrar li ibadeti, sen bütün işlerden sıyrıl, benim ibadetime bir yönel, gir. Emle kalbeke gınen, ben senin gönlünü zenginlik doldururum. Sen hele bir benim kulluğuma niyet et, benim kulluğumu, bana kulluğu güzel yapmaya bir giriş, bir öbür işlerden bir sıyrıl. Fani, malayani, boş, zararlı işlerden bir sıyrıl. O zaman ben senin gönlünü zenginlik doldururum. Tabi gönlün zenginlik dolması efendim çok güzel bir duygu. Bir kere gönül zengin oldu mu, insan tamahkar ve haris olmadığı zaman çok rahat eder. Bir de zenginliklerin çok çeşitleri var tabi. En büyük zenginlik dindarlıktır, takvadır, yakindir, sıdıktır. Hep onlar gönülde olan vasıflar. Böyle güzel vasıflar gönle efendim geldi mi gönlü zenginleşir. O zaman insanı kamil olur. Kalbini zenginlik doldururum. Ve emle yedeyke rızka. Sen öyle yaparsan hem kalbini efendim zenginlik doldururum, müstağni olursun, böyle kimseye eyvallah etmeyen tok gönüllü insan olursun ve elini de rızık doldururum. Ha, şimdi bakın burada çok önemli bir nokta var. Rızkı da bol oluyor. Kazancı da bol oluyor. Allah'a güzel ibadete yöneldiği zaman dünyalığı da bol oluyor insan. Millet burayı anlamıyor. Efendim, dünyalığı bol kazanacağım diye ibadeti ihmal ediyor. Yanlış iş yapıyor. Eline bir şey geçmiyor. Zaten onu söyleyecek şimdi. Yebne Adem, ey Adem'in oğlu, ey Adem oğlu, ey insan. La tebaat minni, benden uzaklaşma. Allah'tan uzaklaşmak nasıl olur? Allah her yerde hazır ve nazır. Kul ibadetten uzaklaşıyor. Allah'a kulluktan, itaatten, efendim güzel Müslüman olmaktan uzaklaşıyor. Böyle benden uzaklaşma. Fe emle kalbeke fakra. O zaman uzaklaşma ki o zaman senin kalbini fakirlik doldururum. Yani insanın gönlünün fakirlik dolması ne demek? Ay hiçbir şeyim yok. Eyvah ne yapacağım? Bir telaş, bir korku, efendim aç kalacakmış, ölecekmiş gibi bir hal, efendim bir telaş, bir huzursuzluk. Adam dur ne oluyorsun? Milyonlarım var, milyarlarım var, şu kadar evim var, bu kadar barkım var. Daha şuradaki fakir gibi bir rahat halin yok. Şu haline bak. Nedir bu telaş? İşte şeyden, ibadetten uzaklaşınca bir kere iç huzuru, gönül zenginliği gidiyor, gönül fakirliği geliyor. Efendim gönül tok olmuyor. O da çok büyük huzursuzluk içeride, efendim fırtınalar. Ve emle yedeyke şula ve elini de meşguliyet doldururum. İşleri bitiremezsin. O işten bu işe, o işten bu işe, o işten bu işe koşar durursun. Neden? O bir ceza. Allah efendim kendisine kulluktan, ibadetten uzaklaştığın için seni boş şeylerle uğraştırıyor. Geçen gün bir canım sıkıldı. Efendim sabahleyin bir işe başladım. Efendim akşama kadar küçük şeylerle böyle vakit geçti. Çok üzüldüm yani bu aziz ömür böyle küçük şeylerle geçmeli mi falan diye. Efendim tatsız susuz bir şey oluyor. Yani insan yaptığı şey şöyle Allah'ın beğeneceği, efendim dünyasına, ahiretine fayda verecek bir şey olmalı. Faydasız, boş şeylerle insanlar meşgul oluyorlar. Çok üzülüyorum. Kahvelerde, efendim eğlence yerlerinde kıpır kıpır, efendim kıvır kıvır böyle insanlar kaynaşıyor. Fayda verecek yerlerde kimse yok. Boş boş ömürler geçiyor. Şeyde Amerika'da görmüştüm. Adamın birisi üniversitenin bahçesindeki gölette oltayı atmış, sopalı oltayı, efendim böyle ip suyun içinde kenarda duruyor. Dedim ki benim üniversitede okuyan arkadaşa, dedim bak bu gölette bu balıkları tutmak yasak değil mi? Buraya gelmiş bu adam böyle sopayı uzatmış, balık tutuyor. Yasak değil midir? Yani Türkiye'de olsa çimene basmayın derler, çiçekleri kopartmayın derler, balıklara dokunmayın, yasak, asarız, keseriz. Bak bu adam burada bir şey demiyorlar, bu nasıl duruyor böyle? Şaşırdım ben. Güldü arkadaş, dedi ki hocam, dedi o oltanın ucunda efendim kanca yok, yem yok. Boş yere işte burada kendisini gerilimini attırıyor. Efendim balık tutmayacağını bildiği halde orada bekliyor. Delilik. Şaşırdım. Ona daha çok hayret ettim. Daha çok şaşırdım. İnsanlar yani boş vakti bulmuşlar da nasıl değerlendireceğini bilemediği için boş yerlerle vakit geçiriyorlar. Burada şimdi yaşlılar için bowling club'lar var. Yani bowling diye bir oyun var. Böyle toplar var. Tahtadan karşı tarafta da efendim ağır toplar böyle madenden. Uzak bir mesafede de şişe gibi tahtalar var böyle uzun lobut gibi. Bu taraftan o madeni topu yuvarlayacak. O yan yana dizilmiş şişe gibi yüksek tahtaları, iki karış tahtaları düşürecek. Şimdi o top giderken efendim o şişe gibi tahtalardan birisine çarpıyor. 30 metre, 40 metre, 20 metre ötede neyse onlar. Efendim metresinde bilmiyorum ne kadar metre olduğunu, mesafeyi. Ona vurduğu zaman işte 6 şişeden, 6 tane şeyden, tahtadan bir tanesini mi düşürdü, iki tanesini mi, beş tanesini mi, işte ona göre bir sayı oluyor. Bir oyun. Efendim kulübün üyeleri beyaz elbiseler giyiyorlar, efendim yassı şapkalar giyiyorlar, kadınlar, erkekler, üniforma yani. Tek tip giyim. Efendim o topu oraya atıyorlar, onu deviriyorlar, ondan sonra öyle vakit geçiyor. Yani ihtiyarları oyalamak için topla tahta şişe devirme oyunu, kulübü. Bayağı da bir zengin masraflı bir şey galiba. Efendim öyle ömür geçiyor burada. Başka bir şey, golf club var. Efendim golf kulübü. Temiz, uzun, geniş alanları çimenliyorlar. Halı gibi çimen. Belli delikler var. ellerinde sopalar var, toplar var. Topa bir vuruyor, efendim o deliklere sokacak. İşte nasıl bir oyunsa oradan sayı kazanacak, galip gelecek. Torbasını yanında taşıyor. Efendim, o deliğe o topu soksan ne olacak, sokmasan ne olacak? Yavaş yavaş, yavaş yavaş yürüyerek temiz havada vakit geçiriyor hocam diyorlar işte. Çok da pahalı bir kulüp. Efendim, çok da masraflarla o çimenleri halı gibi yapıyorlar ve koruyorlar filan. Boş şeylerle vakit geçiyor. Benim rahmetli Ramazan amca bizim köyde, bizim akrabalardan, gençler İstanbul'dan gelenler köye, yalıya yazın. Efendim, tarlasının önünden geçiyorlar sabahleyin 7 kilometre mesafede kasabaya, dönüyorlar. Her sabah böyle, demiş ki, Ülen siz böyle her sabah nereye gidip geliyorsunuz? Tabii çocuklar var, delikanlılar var, kızlar var, erkekler var. Demişler ki biz idman yapıyoruz, yürüyüş idmanı, böyle sıhhat kazanmak için işte böyle vücut çalışıyor. Yürüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Tabi amca köylü tabiriyle bir şeyler söylemiş, ben onların hepsini söyleyemeyeceğim de, yalnız demiş ki, Ülen demiş böyle boş yere yürüyüp duracağınıza bir fakirin tarlasını çabalasanız da, yani tarla işlenmiş olsa da o bir fakire faydanız olsa ya demiş. O da bir çalışma değil mi? Yani demek istemiş. Yani arif olan köylünün mantığı boş idmana yatmıyor. Yapacaksa efendim sonucunda fayda olacak bir iş olsun diye düşünüyor. Efendim çalışkan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kanserden vefat etti. Dürüst, namazlı, niyazlı, ahlaklı efendim bir kimseydi. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet. Şimdi iş doldurur Allah elini. Bir işten bir işe sabahtan akşama koşturur, perişan eder. Hiçbir şeye de yaramaz. Neden? Çünkü Allah'ın ibadetinden uzaklaştı da Allah ceza olarak gönlüne fakirlik duygusu verdi. Elini de kucağını da bir sürü işle doldurdu. Bitiremez, yorulur, uğraşır, gece uykularına girer filan. İşte böyle aziz ve muhterem kardeşlerim. Üçüncü bir hadis, üç olsun. Hem de bu çok müjdeli Enes radıyallahu anh'ten ve de kısa. Bunu da okuyalım, sohbetimiz tamam olsun. Yekulullahu Teala Ünzuru fi divani abdi femen re'itumuhu se'erenil cenne a'taytuhu ve men iste'azeni minen nar e'aztu'iztuhu. Bu çok müjdeli bir hadis-i şerif sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bununla herhalde gönlünüz çok rahat edecek. Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz diyor ki, yekulu buyurur ki, yekulullahu Teala, yüce Allah, Allahu Teala buyurur ki, unzuru fi divani abdi. Ey melekler, meleklere hitap olmalı bu. Ey melekler, bakınız, unzuru nazara, yenzurudan, bakmak fiilinden, unzuru fi divani abdi, kulumun defterine bakın, amel defterine. Divan, kocaman efendim amel defteri, sevapları, günahları, ömrü yazılmış. Bakın bakalım onun o divan defterine, yani amel defterine, kulumun şu defterine bakın der Allah-u Teala Hazretleri. Femen re'eytumuhu se'elenil cennet. Kimi bunun defterini karıştırdığın zaman, hayatını şöyle incelediğin zaman ey melaike, efendim cenneti isteyen kimse, kimin cenneti istediğini gördüyseniz, a'taytuhu, ben ona istediğini vereceğim. Bunun defterleri karıştırın. Ya Rabbi bana cennetini ver demişse hangi kulum, onu istediğini vereceğim. Yani onu cennete sokacağım. Ve ben istahazeni minenler. Bakın gene divanına, defterine, hayatına, icraatına, faaliyetine. Kimin cehennemden, cehennem ateşinden ennar, ateş demek ama eliflamla o belli ateş demek, yani cehennem. Kim cehennemden sığınmışsa bana, ya Rabbi beni cehenneme sokma, ateşlere yakma, cehennemden azat ettiğin, cennetine dahil ettiğin kullarından eyle filan gibi, Allah'ım ecirni minennar, edhilni cennete malebrar, ecirna bizi, ecirni beni demek, Allahümme ecirna minen nar. Ya Rabbi bizi cehennemden kurtar, uzaklaştır. Efendim ve edhilnel cennete maal ebrar, iyi. Salah sahibi, bir takva sahibi kullarına beraber cennetine sok diye Peygamber Efendimiz'in duası, öğrettiği dua var. Sabah namazından, yatsı namazından sonra 10'ar defa böyle, 7'şer defa efendim şey yapılan, 7'şer defa söylenen dua var. Ya Rabbi senden cenneti istiyoruz, cehennemden sana sığınıyoruz diyoruz. Heh, kim cenneti istiyorsa ona istediğini vereceğim. Kim cehennemden efendim bana sığınmışsa, bakın defterine, onu da cehennemden efendim koruyacağım, cehenneme atmayacağım. Aze yuize bu istuhu olacak. Efendim o da hareketi sayfasına açıp da bakanlar varsa 517. sayfada efendim 4. hadis-i şerif. Yani tasih ediyorum şeyleri, hareketleri. Demek ki Erhamür Rahim'in olan, yani merhametlilerin en merhametlisi olan, merhametlilere o güzel merhamet duygularını bahşeden veren Rabbimiz, Ekremül Ekremin olan Rabbimiz, yani cömertlerin cömerti olan Mevlamız, her şeyimizi bize veren Rabbimiz, o kadar cömert ki defterine baktıracak kulların, cenneti isteyene cenneti verecek, cehennemden sığınana da cehennemden azat edip cehenneme atmayacak, efendim istediğini verecek, onu da efendim cehennemden koruyacak. O halde aziz ve muhterem kardeşlerim, Erhamur Rahim'in olan Mevlamızı efendim unutmayalım. Ona kulluğu güzel yapmak hayatımızın amacıdır. Bir numaralı meselesidir. Ona kulluğu güzel yapmaya gayret edelim. Cenneti kazanmaya çalışalım. Cehennemden Allah'a sığınalım. Allah bizi cehenneme atmadan, ateşlere yakmadan, azaba uğratmadan sevdiği kullarıyla beraber duhul-i evvelin ile, duhul buradaki dahil kelimesinin çoğuludur. Bu özvezinde bazen gelir böyle ismi fail sigası. İlk girenlerle beraber efendim cennetine Rabbimiz lütfuyla, keremiyle dahil eylesin. Habibi edibinden cümlemizi komşu eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Selamına mazhar eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.